ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 stycznia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprawca śmiertelnego ataku na ratownika medycznego w Siedlcach nie został jeszcze przesłuchany. Małżeństwo z Supraśla straciło dach nad głową po pożarze domu. To ponad 1600 sztabów i jeszcze więcej wolontariuszy. Trwa 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W głównym sztabie orkiestry jest Bartosz Bielecki. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jaka jest teraz atmosfera na miejscu? Jest głośno, jest tłoczno i jest przede wszystkim wesoło. To tu bije serce tej orkiestry i to tu padł sygnał do rozpoczęcia finału. A dał go wieloletni dyrygent tego zespołu, Jurek Owsiak. Maestro, zaczynamy grać. Gramy? Gramy! Witamy serdecznie, moi drodzy. Musieliśmy otworzyć z orkiestrą Nadarzyn. Tak jak co roku otwieramy z orkiestrą Nadarzyn wielki finał, grając Glory, Alleluja. Stresu nie było, to jest ogromna przyjemność, wyróżnienie i radość. No i wielkie serce, którym się też dzielimy z orkiestrem, z Owsiakiem, żeby dzieciaki wspierać. To, co urzeka, to profesjonalizm, spokój, porządek i to, jak fantastycznie jest to zorganizowane. Wszyscy powinni na to patrzeć z podziwem i dziękować, że tak długo to gra, tak gra dobrze. Także tutaj to jest cud. Dodają obecni tu leśnicy. Teraz na scenie zaczyna się występ zespołu WW, a w całym kraju do wieczora koncerty, licytacje i wiele innych atrakcji. W tym roku orkiestra zbiera na hematologię i onkologię dziecięcą. O czym mówił Bartosz Bielecki. Napastnik, który w Siedlcach śmiertelnie ranił nożem udzielającego mu pomocy ratownika medycznego, nie usłyszał jeszcze zarzutów. 57-letnim sprawca był pijany, trafił do szpitala, mówi Ewelina Radomyska z Komendy Policji w Siedlcach. Sprawca na ten moment przebywa w szpitalu, czekamy na decyzję lekarza co do możliwości wykonania z nim dalszych czynności. Oczywiście w szpitalu przebywa pod nadzorem policji, która go przez cały czas pilnuje. Wczoraj wieczorem na ulicy Sobieskiego w Siedlcach w trakcie udzielania pomocy przez ratowników medycznych mężczyzna, który sam wezwał do siebie pomoc, zaatakował nożami dwóch ratowników. Jeden z nich zmarł. Starsze małżeństwo z Supraśla straciło dach nad głową. W nocy spalił się ich dom. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Akcja gaśnicza trwała niemal całą noc, mówi rzeczniczka podlaskich strażaków Justyna Kłusewicz. Kwadrans po godzinie 23 do stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku wpłynęło zgłoszenie z informacją o pożarze. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar domu jednorodzinnego, drewnianego. Budynek był cały objęty ogniem, zagrożone były sąsiadujące budynki. Teraz policja ustala, co było przyczyną pożaru. Unia Europejska nie uzna wyników tzw. wyborów prezydenckich na Białorusi. Ma w nich dziś wygrać po raz siódmy Aleksandru Łukaszenka. Przedstawiciele unijnych instytucji wskazują, że kampania przed wyborami nie miała nic wspólnego z demokratycznymi standardami. Dochodziło do zastraszania obywateli i represji. To zniewaga demokracji. Tak wybory skomentowała szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas napisała na portalu X, że Aleksandr Łukaszenka sam siebie mianował na prezydenta w kolejnych sfingowanych wyborach. A tak, ten plebiscyt skomentowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hipper. To szem. Całkowite oszustwo. Tego ćwiczenia nie można nazwać wyborami, skoro wiadomo z góry, kto wygra. Who will win? Farsą określiła te wybory przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. A europosłowie w rezolucji przyjętej kilka dni temu zaapelowali o zaostrzenie sankcji wobec białoruskiego reżimu. Restrykcje nakładane są od 2020 roku, kiedy po sfałszowanych wyborach prezydenckich władze w Mińsku rozpoczęły brutalne represje wobec protestujących obywateli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sebastian Kawa zamierza jako pierwszy człowiek na świecie przelecieć nad Antarktydą szybowcem. Chodzi o to, żeby utrzymywać się w powietrzu i pokonywać duże dystanse, wykorzystując tylko siły natury. 18-krotny mistrz świata wyjaśnia, że Antarktyda jest wyjątkowym miejscem ze względu na wiatr i dzień trwający całą dobę w okresie od listopada do stycznia. To jest bardzo ciekawe miejsce, bo są silne wiatry, jest półwysep antarktyczny z górami, co prawda nie są jakoś strasznie wysokie, to jest 1500 metrów na samym końcu i to pasmo się ciągnie przynajmniej

nowoczesny sprzęt medyczny. I ta piękna, unikalna w skali światowej historia, wbrew przeciwnościom i złym językom, jest pisana nieprzerwanie od 33 lat. Dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a wydaje ją Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski i proszę o wasze świadectwa związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Czynny jest nasz telefon 2 2 7 3. Możecie też pisać na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Co zawdzięczacie Wielkiej Orkiestrze? Dlaczego WOŚP jest dla was ważna? Czekamy na wasze głosy. O tym, że WOŚP naprawdę ratuje życie, przekonała się pani Natalia, mama bliźniaków Leny i Filipa. Posłuchajcie. Co zawdzięczam Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? To, że jestem mamą najwspanialszych dzieci na świecie, Leny i Filipa. Lena i Filip to bliźniaki. Oni urodzili się 3 miesiące i 1 dzień przed czasem. I to jest naprawdę zdecydowanie za wcześnie. Takich dzieci jak oni, którzy rodzą się tak wcześnie, każdego roku rodzi się niewiele ponad 1000. Lena tuż po narodzinach ważyła 900 gramów, Filip 1080. I oni od pierwszej sekundy swojego życia walczyli o życie i zdrowie. O te życie i zdrowie walczyli przez 65 dni w szpitalu, na oddziale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I ten oddział nosi imię WOŚP-u nie bez powodu, bo każdego dnia, gdy odwiedzaliśmy dzieci w szpitalu, na każdym kroku widzieliśmy te czerwone serduszka, inkubatory, kardiomonitory, ale dla mnie najbardziej symbolicznym, takim prywatnym wspomnieniem pomocy Wielkiej Orkiestry jest fakt, że to na takim specjalnym fotelu do kangurowania po raz pierwszy na rękach trzymałam Ilenę i Filipa. Każdy rodzic chyba pamięta ten moment, gdy pierwszy raz wziął swoje dziecko na ręce. Ja mogłam to zrobić dopiero po kilku dniach i te dzieci wzięłam na ręce, gdy jeszcze byli podpięci do wszelkiej aparatury, różnego rodzaju rurek i kabli. Gdyby nie pomoc Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wolę się nie zastanawiać, jak nasza historia by się zakończyła. Dziś Lena i Filip mają 4 lata i mogę powiedzieć z ogromnym szczęściem, że to są zdrowe dzieci. Gdyby nie sprzęt Wielkiej Orkiestry, który pomagał im w walce o życie i zdrowie, nie wiem, jak ta walka by się zakończyła i wolę się nie zastanawiać, ale pomagała im przez te 65 dni w szpitalu. I dlatego razem z moim narzeczonym i tatą Leny i Filipa postanowiliśmy sobie, że będziemy próbować chociaż oddać ten promil dobra, który nas spotkał. Dlatego każdego roku gramy razem z orkiestrą. Zbieramy z dziećmi do puszek, raczej to one zbierają, a my im tylko pomagamy. Każdego roku próbujemy wystawić coś specjalnego na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku udało nam się namówić Chrisa Nidentala, który zgodził się przekazać swoje legendarne zdjęcie Czas Apokalipsy, zrobione w 1981 roku. Zdjęcie, które w ogóle nie jest na sprzedaż. Lena i Filip, opowiada pani Natalia, walczyli o życie i zdrowie przez 65 dni na oddziale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Urodzili się o ponad 3 miesiące za wcześnie, dziś mają 4 lata i są zdrowe. Takie świadectwa budują. Takich świadectw jest wiele. Wielka Orkiestra zebrała przez te 3 dekady z kawałkiem 2 miliardy złotych, za które kupiła blisko 75 tysięcy urządzeń medycznych. Zapewne nie istnieje w Polsce oddział szpitalny, na którym nie ma sprzętu z czerwonym sercem. A prosimy o więcej. Graj nam zatem, orkiestro, do końca świata i rzecz jasna, o jeden dzień dłużej. Wyjeżdżam. Zawsze muszę tu wrócić. O, jak dobrze cię widzieć, o, jak dobrze cię słyszeć, o, jak dobrze cię widzieć, o, jak dobrze cię słyszeć, o, jak dobrze cię widzieć, o, jak dobrze cię słyszeć, o, jak dobrze cię widzieć, o, jak dobrze cię słyszeć, o, jak dobrze cię widzieć, o, jak dobrze cię słyszeć. Dziś świętujemy, bo nie ma chyba drugiego takiego dnia w roku, w którym większość z nas czułaby się zjednoczona w pomaganiu, w pomocy, z której korzystamy wszyscy, niezależnie od światopoglądu i sympatii politycznych. O wyjątkowych momentach w historii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy opowiada jej dyrygent, którego przedstawiać wam nie trzeba. Co roku, ale naprawdę, co roku od pierwszego finału pamiętam, jaki byłem zdumiony, że to w ogóle wyszło, że coś takiego było, że pamiętam maila, mamy maila, to nie to z faksu, to jest taka kartka, która, słuchajcie, na której tak trochę słabo wydrukowany jest czyjś tekst i tam ktoś napisał: nie wierzę, że to się dzieje w Polsce, że ludzi to tak zakręciło, byli pełni niewiary w działania charytatywne, byli pełni niewiary w zbiórki pieniężne, bo te zbiórki przez PRL zostały zdyskredytowane, ludzie nie wiedzieli, na co dają pieniądze. I nagle my, wprowadzając, nawet na pierwszym finale, nawet nie było identyfikatorów, były po prostu listy, które ludzie mieli, te 10 tysięcy listów. Nie było serduszek, bo było ich tylko 250 tysięcy, a drukujemy teraz 40, chyba 3 miliony. Nie było puszek, sami sobie ludzie te puszki robili. I dla mnie zadziwiającym było, że rok później wprowadziliśmy identyfikatory, że rok później już była pierwsza puszka, że dwa lata później była już, jeszcze bardziej to zorganizowaliśmy. Po paru latach już były identyfikatory, na którym było zdjęcie, nazwisko, hologram, słowo hologram. Potem jak szukaliśmy firmy, która nam wyprodukuje hologramy, bo nam się to wydawało piekielnie drogie, ojej, ile to będzie kosztowało. I każdy finał mnie tak zadziwiał, że postąpiliśmy nie tam krok, 5 kroków do przodu, a tak naprawdę. I nie ma takiego finału, który by się nie zakończył takim stwierdzeniem: wow, to była naprawdę potężna transmisja telewizyjna. Kurczę, oglądali nas ludzie w całej Polsce. No, telewizja wystawiła wszystkie swoje wozy transmisyjne, wszystkie miejsca, wszystkie stacje telewizyjne, a zrobiliśmy to my. Zrobiłem to także ja, facet, który no nie ma wykształcenia telewizyjnego, wiesz, no nikt mnie tego nie uczył, nikt nas tego nie uczył, myśmy się sami jakby tego uczyli, w związku z tym to było takie mega, mega, mega zadziwiające. Pamiętam takie finały, kiedy pierwszy raz namówiliśmy telewizję, żeby wyszła z gmachu i przed telewizją na parkingu zrobiła finał, który się później zamienił już na coroczne granie przed, czyli robienie potem pod Pałacem Kultury sceny i takiej zabawy. Znowu moc dyskusji, przede wszystkim ze wszystkimi ludźmi, którzy pracowali w telewizji i tam stawiali swoje samochody. Ojej, jaki tam był foch, jaka tam była złość. I wreszcie ich namówiliśmy, żeby rozstawić tam scenę, że nie mogą korzystać z parkingu. I tak sobie pomyślałem znowu, kolejny raz. Wow, no, nagle namówiliśmy, żeby zrobić go pod Pałacem Kultury, postawić scenę. To nie jest tak łatwo. I pamiętam finał, który nagle namówiliśmy, żeby to była nasza scenografia. Wtedy Jarek Koziara z Lublina przez wiele lat nam robił no, taką scenografię, że ona była zwariowana, była po prostu szalona, była malowana. To, co dzisiaj robimy na wielkich plazmach i już po prostu ruszamy tym wszystkim. Wyobrażenie to jest nie w ogóle, no nie ma żadnej granicy. A tam wtedy były prawdziwe kolejki, które jeździły na szynach i kamery je wyłapywały i to szaleństwo, że one tam przejeżdżały i szły. I pamiętam także finał, kiedy telewizja zrezygnowała z nas. Słowo zrezygnowała jest tutaj niesamowite, bo ponieważ ktoś przyniósł tutaj do naszego sekretariatu taki list. Rezygnujemy. Nie to, że dziękujemy, tylko po prostu rezygnujemy. Dokładnie 8 lat temu. I kiedy to zostało u nas, już wiedzieliśmy, że telewizja nie będzie z nami grała, no to a jak teraz wybudować studio? I okazało się, że pod Pałacem Kultury postawiliśmy wielki namiot. Jak patrzyłem na ten namiot, mówię: kosmos, rany boja, myśmy postawili namiot ze wszystkim. Nie ma, jak mówię, pstryczka, elektryczka, nie ma kraniku z wodą, nie ma nic. Pod Pałacem Kultury było, no można powiedzieć, beton i trzeba było się to wszystko skonstruować samemu. No to jest takie wspomnienie. I wspomnienie już ostatnie, kiedy Dzidzia, moja żona, mówi: Może byśmy się przenieśli na Pragę, na Błonia przy stadionie PGE Narodowy. Nigdy, co ty, na Pradze? Najlepsze miejsce, jakie może być. Bo się nagle okazuje, że centrum Warszawy od paru lat stało się ruchome. Centrum Warszawy jest tak samo na Pradze, piękne, gdzie stamtąd patrzymy na całą Warszawę. Centrum Warszawy jest na Woli. Zrobienie finału na PGE Narodowym w zeszłym roku i nagle zobaczyliśmy super miejsce, jak to pięknie wygląda, jak potem bieg poleciał mostem Świętowo-Łukrzyckim. Nagle sobie zdajesz sprawę, stoisz, patrzysz na Warszawę i mówisz, wielkomiejski, piękny krajobraz, czysty, ładny, takie downtown, które podziwiane są przez ludzi z całego świata. Mamy czyste miasta. Warszawa jest mega czysta, jest poukładana. No i oczywiście ten z 2019 roku, kiedy tragedia w Gdańsku, gdzie wskutek takiego totalnego hejtu medialnego, prowadzonego wtedy między innymi przez Telewizję Polską, ówczesną, tamtejszą, z tych 8 lat pisowych, jest zamordowany na scenie podczas absolutnie mega pokojowej chwili, takiego błyśnięcia okiem do wszystkich dobrych aniołów. Ginie człowiek. No to też się pamięta, to w ogóle, wiesz, to nigdy tego nie unikniemy, nigdy tego nie zapomnimy. Byłem zdumiony, że to w ogóle wyszło, opowiadał Jerzy Owsiak, o początkach orkiestry. Przed 12 laty został doktorem honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Laudatorem tego doktoratu był filozof i uczeń Józefa Tischnera, profesor Tadeusz Gadacz. Posłuchajmy krótkiego fragmentu laudacji. Trudno zliczyć rozmaite inicjatywy i osiągnięcia Jerzego Owsiaka. Przez tych już ponad 20 lat wyzwolił on ogromną energię działania, rozliczne inicjatywy i pomysły. Wyzwolił przede wszystkim ogromny potencjał dobra. Na osiągnięcie Jerzego Owsiaka należy spojrzeć jednak nie tyle z perspektywy wielkich liczb, sum pieniędzy, przekazanego szpitalom sprzętu, rozmaitych akcji, co raczej z perspektywy indywidualnych osób, najczęściej niemowląt czy dzieci, którym ten sprzęt często uratował życie lub pozwolił powrócić do zdrowia. Każda osoba jest niepowtarzalna i niepowtarzalny jest jej los. Stąd szczególny dramat ludzkiego cierpienia. To oni, Marysie, Jasie, którzy przeżyli lub powrócili do zdrowia, indywidualne osoby, to perspektywa, w której powinniśmy patrzeć na dzieło Jerzego Owsiaka. Marysie, Jasie, którzy przeżyli i powrócili do zdrowia, to perspektywa, z jakiej powinniśmy patrzeć na dzieło Jerzego Owsiaka, który wyzwolił w nas ogromny potencjał dobra. To fragment laudacji profesora Tadeusza Gadacza. Profesor Tadeusz Gadacz jest z nami teraz na linii. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa. Opowiadał pan wzruszająco o Jerzym Owsiaku, jego dziele Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Od czasu, gdy wygłosił pan tę laudację, minęło, jeśli nie mylę, 12 lat. I zastanawiam się, czy dziś treść tej laudacji jest dla pana wciąż aktualna. Oczywiście, jak najbardziej, a nawet jeszcze mocniej nabiera wyrazu ze względu na ogrom dobra, jakie Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka wyzwoliła w Polakach, bo myślę sobie, że tak jak wtedy mówiłem, to nie tylko kwoty, to nie tylko liczby, ale pewien ruch społeczny, który skumulowany zawsze w tym dniu, tak jak dzisiaj, ale przecież wiemy, że orkiestra w zasadzie działa cały rok i wcześniej, i później. To niepowtarzalne zupełnie doświadczenie w polskim społeczeństwie, doświadczenie emanacji dobra, które przekłada się, jak wtedy mówiłem, na konkretne sytuacje, no w tym roku szczególnie, bo nie ma nic bardziej dramatycznego niż choroby onkologiczne u dzieci, u tych małych, które dopiero wchodzą w życie, które budzą ogromną nadzieję dla rodziców, które są szczęśliwe i nagle takie ogromne załamanie i pomoc właśnie im jest czymś niesamowitym. Dla mnie szczególnie zbiórki na leczenie onkologiczne są czymś tak bardzo pięknym. Powiedział pan, cytuję, Jerzy Owsiak potrafi znaleźć nowe słowa dla starych wartości. Jego rób ta co chce ta nie jest zachętą do anarchii i destrukcji, jak zarzucają mu przeciwnicy, którzy moralizując nie są w stanie zachęcić młodych do działania i realizacji wartości. Z całej postawy Jerzego Owsiaka wynika, że jego rób ta co chce ta to współczesna forma no właśnie czego, panie profesorze? No, augustyńskiego, pięknego zdania, kochaj i czyń co chcesz. Może pan tę myśl rozwinąć? No, Augustyn wierzył jednak w to, że człowiek jest istotą skłonną do dobra. Musimy w to wierzyć, bo tak jak to kiedyś powiedział Arystoteles, że jesteśmy najbardziej niebezpiecznym zwierzęciem ze względu na to, że dysponujemy najbardziej niebezpiecznym narzędziem, jakim jest myślenie. I możemy je wykorzystać tak, jak wykorzystywaliśmy zarówno do rozwoju świata, jak i do jego totalnego niszczenia i degradacji. Ale właśnie z tego powodu musimy wierzyć w to, że człowiek jest skłonny do dobra, tylko trzeba to dobro w nim znaleźć i rozbudzić. I Augustyn właśnie to miał na myśli. I uważał, że jeżeli będziemy kierowali się dobrem, miłością, to w zasadzie nie będziemy potrzebowali żadnych innych wielkich reguł, bo konfrontacja z konkretnym człowiekiem, z jego, jak to kiedyś mnie nauczył profesor Tischner, bólem na twarzy, skłania nas do takich zachowań, które to dobro multiplikują. Krótko mówiąc, dobro jest jak ogień, jak się rozpali, to potem płonie. I takie mam wrażenie, że jak patrzę na rozmaite osoby w Polsce, aktorów, dziennikarzy, polityków, no nawet tych, którzy dzisiaj nie tylko są wrogami Jerzego Owsiaka, ale wręcz stanowią jakiś opór wobec orkiestry, no to kiedyś sami też nawet brali udział, mówiąc krótko. No, coś się potem między nami podziało, ale dobro się budzi, dobro jest... Ono ma strukturę pragnienia, czyli krótko mówiąc, im bardziej się je czyni, tym bardziej się pragnie je czynić. Krótko mówiąc, potrzeby można zaspokoić, ale dobro się nie da zaspokoić, bo ono zawsze pragnie więcej. Dziękuję, panie profesorze. Mam jeszcze jedno krótkie pytanie na koniec. Czy Jerzy Owsiak wciąż jest dla pana autorytetem? Oczywiście, że tak. Jest dla mnie autorytetem i pozostanie, ponieważ udało mu się zrobić coś niesamowitego, wielkiego, rozbudzić w Polakach dobro. To bardzo trudne, szczególnie w Polakach, którzy są z natury ludźmi nieufnymi, pełnymi bardzo często resentymentalnej zawiści, co zresztą dzisiaj widzimy w różnych środowiskach, bo zawsze jest tak, że tam, gdzie się budzi wielkie dobro, tam też budzi się nienawiść wobec dobra. I że mu się udało ten piekielny polski resentyment przynajmniej zdusić na ten krótki czas, to jest osiągnięcie epokowe. Dziękuję, panie profesorze. To radość, kiedy jeden z moich autorytetów tak pięknie opowiada o drugim. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Miłego dnia państwu życzę. Uśmiechajmy się dzisiaj. Nie rozumiesz nic. Zebrane przez wolontariuszy pieniądze trafią na oddziały onkologii, hematologii dziecięcej. Żeby tak się stało, pracują sztaby, pracują wolontariusze. A w najgorętszym dziś miejscu w Polsce, w sztabie głównym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest nasz reporter Józef Niewiarowski i jego gość. Dzień dobry, Józku, oddaję Ci głos. Dzień dobry. Ze mną tutaj przy błoniach Stadionu Narodowego w namiocie prasowym podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest Marianna Sieczkowska, liderka grupy lotnej. Co to znaczy? Witam serdecznie, dziękuję za przedstawienie. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że tutaj akurat na festiwalu mam przy sobie 19 przewspaniałych osób, które ze mną, w zależności od tego, jakie mamy przydzielone zadania, pracują na terenie imprezy. Tak? Jesteśmy w studio, będziemy również na terenie pod sceną w trakcie koncertów. Jesteś częścią 12-tysięcznej grupy osób, która uczestniczy w czymś takim jak pokojowy patrol. To są... Co daje udział w tej organizacji? Tak. Pokojowy patrol to jest przeniesamowita organizacja. Ja należę do pokojowego patrolu już ponad 14 lat. No to pewnie kupa wspomnień. Oj, masa. Co daje? Daje niesamowitego kopa pozytywnej energii. To jest coś niesamowitego, jak praca właśnie w pokojowym patrolu, praca z ludźmi potrafi energetycznie naładować. Co daje jeszcze patrol? Otwiera bardzo mocno perspektywy. Tutaj spotykamy ludzi z bardzo różnych stref, tak, społecznych i tak dalej. Można spotkać tu wszystkich. Łączy nas to, że wskakujemy w jedną koszulkę, taką samą, ona nas nie dzieli w żaden sposób. Jesteśmy jedną wielką rodziną, pracujemy razem, wspieramy się, możemy się spotykać również poza patrolem. Niesamowite przyjaźnie się tutaj nawiązują, także mogłabym wymieniać. Wow, do jutra. A jakaś taka historia, która szczególnie utkwiła tobie w pamięci? Ojej, tych historii jest mnóstwo. Dla mnie każde takie wydarzenie jak to, czy festiwal, czy finał, czy inne imprezy, w których bierzemy udział, to są szczególne wydarzenia. Naprawdę, szczególne są wydarzenia, dlatego że Te wydarzenia pokazują, jak potrafimy się niesamowicie jednoczyć, jak nagle potrafimy zostawić wszystkie swoje sprawy i po prostu działać w imię fantastycznych celów. Ze mną była liderka grupy lotnej, Marianna Sieczkowska. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I my Wam bardzo dziękujemy. Będziemy wracać do Józefa Niewiarowskiego, jego gości w kolejnych łączeniach, w kolejnych niedzielnych audycjach, a już za moment o roli, jaką Wielka Orkiestra odgrywa w naszym społeczeństwie, opowie profesor Andrzej Leder. Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników zaufania społecznego w Europie. Tym większy podziw budzi zjawisko, jakim są finały WOŚP. A o ich fenomenie opowie teraz profesor Andrzej Leder, filozof kultury, psychiatra, autor m.in. głośnej Prześnionej Rewolucji. Posłuchajmy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest wydarzeniem wyjątkowym, bo opiera się na zaufaniu. To jest zaufanie nas wszystkich do Jerzego Owsiaka, do instytucji, którą stworzył, tysięcy ludzi, którzy zbierają pieniądze w czasie tego wydarzenia. Wreszcie do tego, że te pieniądze będą dobrze i kompetentnie wydane. W Polsce, kraju o jednym z najniższych wskaźników zaufania społecznego, to jest absolutnie wyjątkowe, żeby można było zorganizować tak wielkie przedsięwzięcie, które skupia w sobie, koncentruje tak wiele zaufania. Ale jest jeszcze dla mnie osobiście jeden, być może nawet ważniejszy aspekt. To jest kwestia radości. To jest wydarzenie, w którym jest ogromnie dużo po prostu zwykłej ludzkiej radości. Przez ten kolorowy, muzyczny, rockowy charakter, z którego orkiestra wyrasta. I to wydaje mi się również bardzo szczególne, dlatego że w Polsce radość nie jest, powiedziałbym, w cenie. Zwykle skupiamy się na martyrologii, na nieszczęściach, na tym, jak potrafimy wytrzymać w smutku. Radość, ta bezinteresowna radość, wydaje mi się czymś nowym i właśnie takim przełomowym dla kultury polskiej. I to też trochę tłumaczy to, jak bardzo orkiestra koncentruje w sobie zaufanie i radość, wrogość, którą szczególnie konserwatywna Polska obdarza orkiestrę. Oczywiście nie podoba się ten permisywizm, ta zgoda na ruch ta co chce ta, ale przede wszystkim mam wrażenie, że chodzi o to, że monopol na zaufanie, wiarę, nadzieję i miłość ma w Polsce Kościół katolicki i każdy, kto realizuje ten rodzaj przedsięwzięcia, ten rodzaj inicjatywy poza Kościołem, wydaje się tradycyjnej, konserwatywnej części społeczeństwa podejrzany, niebezpieczny, wysadzający coś, co zostało uświęcone tradycją, a dla niektórych jest to wręcz zagrażające i wywołuje reakcję wściekłości. Ale nie warto się tym przejmować. To jest coś zupełnie nowego, a jednocześnie wspaniałego dla nas wszystkich. Wielka Orkiestra jest zjawiskiem wyjątkowym, bo opiera się na zaufaniu, opowiadał profesor Andrzej Leder, a teraz jest z nami profesor Anna Giza Poleszczuk, socjolożka, dziekan Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a wcześniej prorektor tegoż uniwersytetu. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, witam serdecznie i od razu zaznaczę, że nie jestem już dziekanem, bo skończyła się moja kadencja. To tak dla sprostowania, żeby nie było wątpliwości. Przepraszam za tym najmocniej. Pani profesor, Andrzej Leder opowiadał, mówię skrótowo, że mało kto w Europie tak nie ufa jak my. A pani widzi sprawy inaczej. Cytuję. Tendencja do generalizowania i wypowiadania się o Polakach jako takich jest o tyle zgubna, że tworzy bardzo negatywną wizję nas samych. Im dłużej i bardziej uporczywie będziemy powtarzali Polakom, że według wyników badań oni sobie nie ufają, tym większe jest ryzyko, że gdy spotkamy kogoś nieznajomego, od razu pomyślimy: on mi pewnie nie ufa, ja mu nie ufam. Proszę zatem wytłumaczyć, na czym polega fenomen Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlaczego tak wielu z nas orkiestrze ufa? Mamy bardzo niewiele okazji w naszym zbiorowym życiu, naprawdę bardzo niewiele okazji do tego, żebyśmy mogli się ujawnić i zobaczyć siebie nawzajem i żebyśmy mogli podzielać coś. Tak naprawdę to ogromny wysiłek idzie w to, żebyśmy właśnie widzieli się podzielonych i wrogich w stosunku do siebie. Wielka Orkiestra jest taką okazją, kiedy możemy tak naprawdę pokazać, kim naprawdę jesteśmy, możemy odsłonić swoje prawdziwe oblicze i dlatego ja bym powiedziała tak, że to nie jest tak, że czy raczej nie jest tylko tak, że orkiestra budzi zaufanie, ale orkiestra jest tą okazją, kiedy możemy zadać kłam temu, co o nas mówią i powiedzieć, to nie jest prawda, jesteśmy pełni radości, ufamy sobie nawzajem i potrafimy się zjednoczyć wokół celu, wokół inicjatywy, którą wszyscy uważamy za wartościową i za ważną. I to jest takie ważne w Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zawsze używałam tego przykładu, żeby właśnie dyskutować z tezą, że sobie wzajemnie nie ufamy i jesteśmy tą nieufnością przepełnieni, ponieważ od lat, od niepamiętnych czasów Wielka Orkiestra i zaraz za nią Caritas, żeby oddać sprawiedliwość, są na czele rankingu instytucji, wydarzeń, inicjatyw, którym Polacy ufają. To, że na samym dnie znajdują się partie polityczne, rząd i instytucje publiczne, no też powinno dawać do myślenia, prawda? Oczywiście. Kiedy gościła pani w jednej z naszych pierwszych audycji niewidzialnych, opowiadała pani o potrzebie pielęgnowania w sobie uniwersalnych cnot, takich jak życzliwość, uważność, pogoda ducha. Jakie uniwersalne cnoty dostrzega pani w postawie wolontariuszy Wielkiej Orkiestry, ale i osób, które zasilają jej konto z myślą o pacjentach szpitali? No chyba właśnie dokładnie te cnoty, o których wtedy mówiłam. Niewątpliwie jest to chyba przede wszystkim okazanie solidarności, pokazanie, że jesteśmy, wiem, że powinnam użyć obu płci, ale jednak powiem, że jesteśmy braćmi, że jesteśmy wspólnotą, że potrafimy wzajemnie sobie coś dać. I to jest powód, dla których wolontariusze tak radośnie wychodzą z puszkami, właśnie po to, żeby to pokazać. Wielka Orkiestra daje nam okazję, żeby pokazać naszą prawdziwą twarz, której na co dzień nie widzimy, która na co dzień jest przykrywana różnymi negatywnymi stereotypami. Ja też chcę powiedzieć, że ta słynna polska tendencja do narzekania, którą rzeczywiście widzimy, ja też ją widzę, to ona nie zdradza naszego ponuractwa. Ona jest mechanizmem defensywnym. prawda? Tak. Innymi słowy, jeżeli będę ponuro na coś narzekał, to nikt mi nie powie, że jestem idiotą i z czego tu się cieszyć, kiedy jest tak strasznie i w ogóle powinniśmy wszyscy jakby położyć się do łóżka i czekać na śmierć. Więc nie bierzmy tego poważnie. Tak naprawdę, kiedy my jakby rozeznamy sytuację i widzimy, że to jest sytuacja bezpieczna, że nikt nam nie przyłoży, że nikt nas nie zmiesza z błotem, to wtedy potrafimy wyjść z tej naszej skorupy i pokazać naszą wrażliwość, naszą życzliwość, to, że tak bardzo byśmy chcieli, żeby na co dzień było tak, jak w dniu, kiedy gra Wielka Orkiestra. Dziękuję pani profesor za tę rozmowę. To dla mnie radość móc znowu z panią rozmawiać. Dziękuję bardzo. Anna Giza-Poleszczuk, UFO Orkiestrze, a my zachęcamy państwa, byście wzięli udział w naszych trójkowych aukcjach, o których już za moment. Dwie dwójki i siedem trójek pod tym numerem telefonu. Czekamy na wasze doświadczenia związane z Wielką Orkiestrą. Będziemy je publikować w kolejnych odcinkach Niewidzialnych. Możecie też pisać na adres niewidzialni@polskieradio.pl. A my zachęcamy państwa, byście wzięli udział w naszych trójkowych licytacjach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O poszczególnych inicjatywach dziennikarzy Trójki przeczytacie na naszej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl. Możecie m.in. wylicytować kolację, na którą zaproszą państwa i przygotują nasi naczelni Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Możecie też wylicytować książkę Jak mieć w życiu frajdę autorstwa Kasi Stoparczyk, która dzieci z chorobami onkologicznymi wspiera od dawna. Możecie też współtworzyć z Anną Kowalczyk audycję Brakująca połowa dziejów, ale najlepiej jak Ania opowie o tym własnymi słowami. Zapraszam do licytowania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odcinka specjalnego Brakującej połowy dziejów na antenie Trójki. Razem, albo ja sama, możemy opowiedzieć o twojej bohaterce, o niezwykłej kobiecie, która zmieniła coś w twoim życiu albo w losach Polski czy świata. I w ten sposób wspomóc cele tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszam do licytowania i do Trójki. A gdybyście mieli państwo ochotę na więcej, to i ja zapraszam na Myśliwiecką 3x5x7 na moim profilu facebookowym Maciek Wasielewski. Znajdziecie państwo link do aukcji. Zwycięzczyni bądź zwycięzca, jeśli tylko zechcecie, będziecie mogli poprowadzić ze mną audycję Niewidzialni w dogodnym terminie. Będziecie mogli zaproponować gościa audycji i osoby, którym niewidzialni udzielą wsparcia. A jeszcze, bo dla mnie to wielka frajda, ułożyć listę piosenek. Po audycji oprowadzę zwycięzcę po Myśliwieckiej i podaruję moją książkę pod tytułem Niewidzialna ręka o ruchu społecznym, który był bezpośrednią inspiracją do powstania tej audycji. Zachęcam państwa serdecznie do udziału w naszych licytacjach. Wszystko, co zbierzemy, trafi na konto fundacji, a stamtąd na oddziały onkologiczne i hematologiczne w Polsce. Co zawdzięczacie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Dwie dwójki i siedem trójek. Pod tym numerem telefonu czekamy na wasze doświadczenia związane z orkiestrą. Byli już z nami Jerzy Owsiak, Tadeusz Gadacz, Andrzej Leder i Anna Giza-Poleszczuk. Pomyślałem, że w tym cudownym gronie powinna znaleźć się jeszcze jedna osoba, bo jeśli ktoś może równać się w niesieniu pomocy Wielkiej Orkiestrze Jerzemu Owsiakowi, to tylko Janina Ochojska, która jest z nami teraz na linii. Dzień dobry, pani Janino. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wielka przygoda Jerzego Owsiaka z niesieniem pomocy zaczęła się od Trójki. Pani przygoda, jeśli dobrze pamiętam, w jakimś sensie także zaczęła się od Trójki. Ludzie za wami poszli, ludzie wam uwierzyli. Dlaczego? Znaczy nawet nie w jakimś sensie, ale też dokładnie dlatego, że to po audycji w Trójce, w której opowiadałam o swoim wyjeździe z konwojem humanitarnym organizacji francuskiej do Sarajewa, i opowiadałam o tym, że też bym chciała zorganizować taki konwój. I po tym programie ja już nie mogłam dodzwonić się na numer telefonu, który podawałam w Trójce. To był telefon takiej znajomej starszej pani powstańczyni warszawskiej. Więc Trójce zawdzięczam to, że ludzie dowiedzieli się o tym pomyśle i niezwykle go wsparli. Także tutaj my mamy drogę bardzo podobną z Jurkiem, nawet w tym samym roku, bo ja pojechałam z polskim konwojem w grudniu 92. I jak wróciłam jakoś w połowie stycznia, to znajomi mówią, słuchaj Janka, tutaj była taka akcja, taki człowiek, jeszcze wtedy nie pamiętali nazwiska, kto dopiero potem dowiedziałam się, Jurek Owsiak. I potem tak równo rok z Jurkiem szliśmy. Co roku obchodzimy te same rocznice. No, dla mnie Jurek jest człowiekiem, który zmienił oblicze Polski. My z Jurkiem nauczyliśmy się pomagać. I to jest jedyna osoba w Polsce, a może i na świecie, która ma tylu wolontariuszy, która potrafi zmobilizować tak ogromną ilość ludzi i zebrać tak dużą ilość pieniędzy, każdego roku coraz więcej. Ten duch pokazał się też w 22 roku, w marcu, jak w lutym już właściwie, jak wybuchła wojna w Ukrainie. I szkoda tylko, że my niszczymy to, co potrafimy tak pięknego zrobić różnymi hejtami, ale nie chcę o tym mówić, bo jakby nie to jest temat. Natomiast gdyby nie Jurek, to bylibyśmy o wiele smutniejszym społeczeństwem. Jerzy Owsiak, jego orkiestra przez 32 lata zebrali 2 miliardy złotych, za które zakupiono 75 tysięcy urządzeń medycznych. To uratowało życie niezliczonej ilości ludzi. Pani założyła polską akcję humanitarną, która udzieliła pomocy blisko 18 milionom ludzi w ponad 50 krajach na świecie. Pani Janino, dlaczego znajdują się ludzie, którzy odczuwają potrzebę, by waszym dokonaniom umniejszyć, by was, ludzi, nie boję się tego powiedzieć, najpiękniejszych, dyskredytować? To dziękuję panu za miłe słowa, ale zawsze będą ludzie, którzy, nie wiem, będą to robili ze zazdrości albo z jakiejś swojej niemocy, tak, chcieliby też, ale nie mogą. A przecież pomagać może każdy, tak? To jest właśnie najpiękniejsze w pomocy, że każdy może pomagać na swoją skalę. Wie pan, czasami jak mam spotkania z ludźmi w różnych środowiskach, to podchodzą do mnie różne osoby i mówią, pani Janino, no pani to robi takie wielkie rzeczy. No ja tutaj taką tylko w moim mieście albo w moim miasteczku. Ja mówię, to jest ważne, że coś robimy, tak? Bo każdy ma jakąś swoją miarę i każdy coś może i każdy gest jest ważny. I jak popatrzy się na organizacje pozarządowe w Polsce, na ilość ludzi zaangażowanych chociażby teraz w pomoc powodzianom, no to widać, że ten duch, on nie bierze się znikąd. On bierze się właśnie z takich drobnych gestów. No a wie pan, są takie akcje pomocy, które trafiają w punkt, tak? Nikt inny tego nie robi. Nikt nie robił pomocy humanitarnej poza granicami Polski. Nikt nie robił aż tak szeroko zamierzonej akcji pomocy szpitalom chorym na różnego rodzaju choroby. To samo można by powiedzieć, nie wiem, o siostrze Chmieleckiej, o Ani Dymnej. Zawsze są prekursorzy i potem znajdują się naśladowcy, którzy w ten czy inny sposób też starają się wspierać różne cele. Natomiast wyjątkowość Jurka polega też na tym, że my właściwie cały rok przygotowujemy się do tego finału, bo każdy coś chce z siebie dać. Ja zastanawiałam się przez długi czas, ja mówię, no co ja mogłabym dać na aukcję? W tym roku podarowałam takie czapeczki, które kupowałam w różnych krajach, gdzie byłam z konwojami. I ukraińskie lalki. I ukraińskie lalki, robione ręcznie. Otrzymałam je od osób, z którymi się spotykałam. Przepraszam, że wejdę, Pani Inno, w słowo. Nasza audycja zbliża się do końca. Zachęcam Państwa, byście wzięli udział w aukcji Pani Janino Chojskiej i życzę nam wszystkim, byśmy przeżyli ten dzień jak najpiękniej. Dziękuję, Pani Janino. Również dziękuję. To jest najpiękniejszy dzień na świecie. Nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca. Odczułbym wielką radość, gdyby chociaż jedna osoba nastawiona antagonistycznie do orkiestry zmieniła dziś zdanie. Jeśli jest ktoś taki, niech pisze na niewidzialni@polskieradio.pl. W czasach wylewającej się zewsząd trucizny słów, ceńmy tych, dla których czyny są ważniejsze od słów, których czyny bronią się same. W czasach podziałów i walki plemiennej, ceńmy tych, którzy ratują życie wszystkich bez wyjątku. Dziś niewidzialni nieśmiało oddają cześć starszej i zaczniejszej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski, mówimy Wam siema i bądźmy razem do końca świata i jeden dzień dłużej. Do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnych. To wcale nie tak, nie tak to miało być. To w sumie trwa za krótko, by mogło mieć sens. Od niespapranych rąk, aż po ostatni krzyk. Jestem nieważnym tylko pakietem zdjęć, od życia bez łez. Nad życiem swoim przepłynę, zanim zdążę rozejrzeć się. Jedno bez drugiego dopóki się co noc. Pościeli oceanie, powodzi łez. Zapraszamy do reklamy. Piewiu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaże? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Wybór przestronnego i komfortowego samochodu może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger to zarówno wygląd SUV-a, jak i nawet 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 73 900 zł. Skorzystaj z dodatkowej oferty specjalnej na samochody z rocznika 2024. Sprawdź również atrakcyjną ofertę dla biznesu. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm. Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. 26 stycznia z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. A im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz.